आयुर्वेद के ग्रंथों में सर्व रोग नाशक गंधक रसायन के बारे में जानकारी मिलती है। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि गंधक 20 तोले लेकर कढ़ाई में घी छोड़ के गंधक को छोड़े, पीछे अग्नि जलाएं, जब पिघल जाए तो भंगरा के रस में 60 बार बुझाएं, तब गाय के दूध में 30 बार बुझाएं, तब गंधक के बराबर मिश्री मिला के खाएं तो सर्व रोगों का नाश होए, कुष्ठ को बेतकलीफ दूर करे। यह एक किस्म का कल्प है, खराब काया को सुंदर करे। इस दवा पर चने की रोटी खाएं, नमक छोड़ दें और गाय के दूध से रोटी खाएं। अपने 30 वर्षों के अनुभव में जब मैंने इस फार्मूले के बारे में पारंपरिक चिकित्सकों से चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आपके पास ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी है जिनकी सहायता से इस फार्मूले के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है, तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। देश भर के हजारों पारंपरिक चिकित्सकों ने 200 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस पर आधारित फार्मूलेशंस के बारे में बताया। इन सभी को मैंने एक विस्तृत रिपोर्ट के रूप में मेडिसिन प्लांट डेटाबेस बाय पंकज अवधिया के माध्यम से प्रस्तुत किया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही यह डेटाबेस ऑनलाइन हो। इस रिपोर्ट में हजारों पन्ने हैं और लाखों रेफरेंसेस यानी शोध संदर्भ हैं। आप डेटाबेस में जाकर इस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।